Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Aziz Şasa ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 14 Nisan Çarşamba ve şu anda saat 11. Siz bu kaydımızı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi, programcı dostumuz Cemal Ünlü'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Avukat Turan Hançerli, Avcılar Belediye Başkanı. Turan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet, Muzaffer Tunca arkadaşımız da bize katıldı. Evet, Nuray Hocam, Argun Yum, Aziz Şasa, Elvan, Muzaffer, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün Avcılar ilçesinde uygulanmakta olan kentsel dönüşüm modelini konuşacağız. Bu konuda Turan Bey'e sorularımız olacak. Bizi aydınlatmasını, dinleyicilerimizi aydınlatmasını rica edeceğiz. Nuray Hocam, siz başlar mısınız lütfen? İlk sorudan. Sayın Başkan, programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Avcılar Belediyesi'nin uyguladığını duyduğumuz ilginç bir kentsel dönüşüm yöntemini hem tanıyacağız sizin aracılığınızla, hem de bununla ilgili sorularımızı size yönelteceğiz. İsterseniz sorulardan önce kısa bir açıklama yapsanız ve dinleyicilerimize bu yöntemin esaslarını, neyi amaçladığını ve ne gibi sonuçlar alındığını kısaca özetleseniz, ondan sonra biz sorularımıza geçelim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii. Yani hedef lafı aslında çok doğru bir yerden başlamamıza vesile olur. Neyi hedefledik biz? Belki bunu bundan bahsedersem daha açıklayıcı olabiliriz. Tabii 1999 yılı depremi fark ettiğimiz yıl. Fark ettiğimiz deprem yüzyıllardır bu coğrafyada var. Ve yüzyıllardır deprem konuşulmuş, depreme karşı önlemler alınmış. Fakat biz ne hikmetse 99 yılında İzmit depremiyle deprem gerçeğini hissettik. Yasalar değişti, sözler verdik. Ama aradan geçen 20 yılda biz 2019 yılında belediye başkanı olduğumuzda, bu aradan geçen 20 yılın aslında çok verimli ve etkili kullanılmadığını fark ettik, gördük. Yani çokça konuşmuşuz, çokça konuşuyoruz ve hatta aradan 20 yıl geçmiş olması nedeniyle biraz unutmuştuk. Deprem unutulmuştu ama deprem gerçeği bilim insanlarının açık ve net bir şekilde ifade ettiği gibi 30 yıl içerisinde İstanbul'da büyük bir deprem olacak diyorlardı ve aradan 20 yıl geçmişti. Biz dolayısıyla deprem güvenli, afet güvenli bir kenti inşa etmek zorunluluğunu, yükünü önümüzde büyük bir görev olarak bulduk. Yaptığımız incelemelerde ve değerlendirmelerde Evet, muhtemel afete karşı korunaklı ve güvenli olmayan bir kentte yaşıyoruz. Tabii bu kent Avcılar, benim belediye başkanı olduğum kent. Fakat aynı sorunla karşı karşıya olan sadece Avcılar değil, hatta sadece İstanbul değil, Türkiye'mizin önemli bir bölümü bu riskle karşı karşıya. Dolayısıyla burada mutlaka bir yol almamız gerektiği, deprem güvenli bir kenti yenilememiz gerektiği ve insan hayatının önemli olması, insan hayatının en temel hak olması nedeniyle yaşam kurtaran, yaşam kurtaracak bir hareketi, bir dönüşüm hareketini, bir yenileme hareketini başlatmak istedik ve başlattık. Burada ilk günlerde çokça konuştuk. Yani bunun adı kentsel dönüşüm olsun mu? Kentsel dönüşüm diye ifade ediliyor çünkü. Kentsel dönüşümün olumsuz hatıraları var, olumsuz örnekleri var. Kentsel dönüşüm dersek hayat kurtarıyoruz, hayat kurtarma amacımız, hedefimiz algılanmaz mı diye de düşündük, tartışmıştık. Fakat bunun adı kentsel dönüşümse biz gerçek ve doğru kentsel dönüşümü yaparız. Dolayısıyla kentsel dönüşüm lafından da kaçmayız diye Avcılar'da hayat kurtarıyoruz sloganıyla bir kentsel dönüşüm sürecini göreve gelir gelmez başlattık ve bugün de çok önemli bir yol aldık. Bizim söylediğimiz isim değil Avcılar modeli, dışarıdan ve bir gazeteci abimizin bir yazısında bahsetmişti. Evet, bir de geriye dönüp baktığımızda, incelediğimizde evet, Avcılar'da kentsel dönüşümle ilgili bir model ortaya çıktığını ve bu modelin de Türkiye'nin değişik ilçelerinde, illerinde örnek alınabileceğini, hatta dünyaya bu dünyada örnek alınabileceğini görmek ya da alındığını görmek bizi de son derece mutlu etti. Çok teşekkürler. Evet Nuray Hocam. Evet. Şimdi anladığımız kadarıyla siz bir şirket kurmuşsunuz Avbel adıyla ve bu şirketin amacı iki yönlü diye düşündüm veya belki çok yönlü tabii ama öncelikle vatandaşla temasa geçerek vatandaşın ihtiyaçlarını oturduğu konutlarla ve apartmanlarla ilgili ortak problemlerini, anlaşma problemlerini yahut anlaşmazlık, kendi aralarındaki anlaşmazlık problemlerini anlamak, bunlara çözüm getirmek amaçlarından bir tanesi. Tabii nihai amaç yeni bir konut yapmalarını sağlamak. Bunun için mevcut olanakları uygun bir biçimde kullanmayı öngörüyorsunuz. Şimdi burada bize verilen bilgiye göre müteahhitler bir şekilde bu şirket tarafından herhalde seçiliyor. Onu da soracağım. Yani seçim prosedürü nasıl oluyor? Bir ihale mi yapılıyor? Açık bir ihale mi yapılıyor? Yoksa başka bir şekilde mi seçiliyor? Ama benim anlayabildiğim kadarıyla bu müteahhitler, hani bizim bu sizin de belirttiğiniz gibi uygun olmayan, şimdiye kadar yaygın olarak kullanılan kentsel dönüşüm modelinin dışında bir rol üstleniyorlar gibi geldi bana. Bu da şu, şimdi bu kentsel dönüşüm işi aslında depreme karşı güvenli yapılar elde etmek amacına yönelik olmasına rağmen uygulamada, pratikte bu iş tam bir rant işine döndü. Müteahhitler işte kat karşılığı, yani kendilerine de belli bir pay alarak bu işi yapar durumdalar. Hala da bu sistem yürüyor. Belki çok yaygın değil artık ama anladığım kadarıyla sizinki bundan farklı. Siz gerçek manada bir inşaat yapım hizmeti yapan bir müteahhit olarak görüyorsunuz. Yani normal sanki devlet bir inşaat ihalesinde nasıl müteahhidi müteahhide iş veriyor, bunun karşılığında hizmet alıyor, ücretini karşılığını ödüyor, hizmet ücreti olarak. Siz de bunu mu yapıyorsunuz, yoksa burada da bir işte ilave kat karşılığı gibi bir durum var mı? Çünkü bu işin bedelini de tayin ediyor anladığım kadarıyla. Sizden yine öğrendiğimiz kadarıyla siz bu kentsel dönüşüm çerçevesinde verilen kredilerin 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarılması konusunda çaba göstermişsiniz ve anladığımız kadarıyla, bu yanlış olabilir, bunu lütfen açıkla kavuşturalım. Bu 200 bin liralık şeyle, bedelle, kredi imkanıyla 100 metrekarelik bir 100 metrekarelik bir dairenin maliyetini karşılıyor gibi görünüyorsunuz. En azından biz böyle anladık. Doğru. Önce buradan başlayalım. Benim başka sorularım da var. Tamam. Tabii hocam. Sorularımın da başka soruları olabilir. Ama sanıyorum modeli anlamak bakımından bu sorduklarımla konuya girmek yararlı olacak. Tabii hocam. Hocam öncelikle tabii biz bir pusulamız var. Yani yöneticilik yaparken belediye başkanlığı ya da bir siyasetçi olarak bir pusulam var. Pusulam da şu: gerçek sorunlara gerçek çözüm üretmek. Öncelikle niye bu konudan başladık? Gerçek bir sorundu bu konu ve gerçek sorunudan başlamamız gerekiyordu. Bu konuya mutlaka el atmamız gerekiyordu. İkinci aşama gerçek çözüm üretme. Şimdi gerçek çözüm üretmek için gerçek sorunu ve sorunları tespit etmek gerekti. Ve yaptığımız değerlendirmelerde yenileme sürecinde binaların kentsel dönüşüme girmesi ve güvenli yapıların oluşturulması sürecinde 3 tane sorun ortaya çıktı. 1. İmardan kaynaklı sorunlar. Nasıl yani? Bina yıkıldığında aynı büyüklükte yapılamadığı için binayı riskli olmasına rağmen vatandaşlar yıkmıyorlar. 2. Mali sorunlar. Yani insanların binalarının yenileyebilecek güçleri yok, ekonomileri yok. 3. Uzlaşmaya dayalı sorunlar. Ne demek? Aslında her bina bir ortaklık. Her bina bir ortaklık. Yani dolayısıyla bina maliklerinin, kat maliklerinin 10, 15, 20 belki de daha fazla ortak hareket etme yükümlülüğü olan neredeyse bir şirket konumundalar. Ve kentsel dönüşümün en önemli problemlerinden biri de bu: uzlaşma. Yani müteahhitle vatandaş arasındaki uzlaşmaya henüz gelmedik. Yani vatandaşın kendi içerisindeki uzlaşma gibi çok ciddi bir problemi var. Yani ortaklar kendi ortak alanın, yani binanın o koridorlarının ve merdiven boşluğunun elektriğini ödeme konusunda problem yaşayan, çatı aktığında çatının aktarılmasında problem yaşayan, asansör bozulduğunda asansörün tamirinde problem yaşayan bir ortaklıktan bahsediyoruz. Ve bu ortakların yan yana gelip ortak akılla binalarını yenilemek için harekete geçmeleri gerekiyor. Bu dünyanın en zor işi. Ve burada görev almak zorunda hissettik kendimizi. Bu sorunu çözmek için işte Avbel özellikle de bu ihtiyaçtan dolayı kuruldu. Yani Avbel, vatandaşın kendi içerisinde, kat maliklerinin kendi içerisinde uzlaşmasına destek olmak, uzlaşmayı kolaylaştırmak ve ortak sorunlarını çözmek için, ortak hareket edebilir hale getirmek için Avbel şirketi kuruldu. Ve bu hizmeti, bu uzlaşma hizmetini ücretsiz veriyoruz. Hiçbir bedel talep etmiyoruz. Gerek bize başvurduklarında, gerekse biz riskli binaları tespit ettik, çünkü riskli binalar yönünde bu binayı yenilemeniz gerekir diye bizzat arkadaşlarımız giderek uzlaştırma çalışmaları yürütüyorlar. Tabii bir diğer unsur ise bir araya gelmiş kat maliklerinin, yapı maliklerinin binalarını yenilemek için bir müteahhite ihtiyaçları var. Biz müteahhit olarak ortaya çıkmadık belediye olarak. Dedik ki bizim görevimiz çok önemli bir yerde duruyor. Yani Türkiye'de yüzlerce, binlerce, on binlerce müteahhit var. Ama asıl ihtiyaç olan şey güven verebilecek, güven verebilecek, uzlaştırabilecek ve müteahhitle vatandaş arasında arasını bulacak bir sonraki aşama bir konumda olmamız önemli dedik. Yani bir güven unsuru olarak bulunmamız gerekir dedik. Dolayısıyla Avver şirketimiz vatandaşın tercih ettiği, vatandaşın bulduğu, yani uzlaştırdığımız kat maliklerinin bulduğu müteahhitle kendi aralarındaki sözleşmenin yapılma süresinde kontrol, denetim, destek olma süreci, danışma sürecinde görev alıyor. Eğer arzu ederlerse şirketimiz bünyesinde biz iş yaparız diyen ve belli elemeden geçirilmiş, yapabilirlikleri bilinen şirketlerden istediğinizi seçin diyoruz. O şirketlerle görüşebilirsiniz diyoruz. Hatta bazen diyoruz ki şirketler şöyle bir arsa var, şöyle kat malikleri var, bunlara teklif verin diyoruz. Aslında çok önemli bir şey yapıyoruz orada. Serbest, rekabetçi bir piyasa oluşturuyoruz. Ve bunun rekabetçi piyasa oluşturmanın inanılmaz bir faydası oldu. Fiyatlar, yani avcılarda iş gerçek maliyetlerinden, gerçek değeri üzerinden yapılıyor. Bundan bir yıl önce, 1,5 yıl önce 3.000 lira metrekare inşaat bedeli 3.000 lira isteyen müteahhitler bugün 2.000 liraya, 2.200 liraya inşaatın metrekaresini yapıyorlar ve vatandaşa teslim ediyorlar. Dolayısıyla rekabetçi gerçek bir piyasa oluşmasına da bu vesileyle şirketimiz ve çalışmalarımız vesile oldu. Biz inşaat yapmıyoruz. Biz inşaatı alıp birilerine de yaptırtmıyoruz. Yani ihalede yaptırtmıyoruz. Vatandaşla müteahhit arasında bir arabulucu, bir uzlaştırıcı ve bir güven unsuru olarak, yani açık ve bir güven unsuru olarak bulunuyoruz. Buna da şöyle bir ifade kullanmaya başladık. Biz bir kentin, bir ilçenin tek belediye başkanı olarak, tek belediyesi olarak hiç kimseyle rekabet eden konumunda olmayacağız dedik. Bunun anlamı da şu, biz inşaat şirketi kurup inşaat yapmayacağız. Çünkü Türkiye'de binlerce, on binlerce inşaat şirketi var ve onlar işleri yapsınlar. Biz sadece serbest, rekabetçi, güven dolu bir ortam oluşturma görev ve sorumluluğunu üstümüze aldık. Ve bunu yaptık. Bunları yaptığımızda da inanılmaz bir sonuç çıktı. Yani inanılmaz bir sonuç çıktı. Bir model çıktı. Modelin en önemli unsurlarından bir tanesi de bu. Evet, çok teşekkürler. Argun, sende soru var. Benim sorum şu. Tabii AVL'e güven meselesi son derece önemli. Avcıların zemin sorunları da önemli. Ona da herhalde bir yaklaşım var. Şimdi orta yerde bir uygulanan ve güvenilirliği adeta kanıtlanmış gibi duran bir yöntem var. Biz kentsel dönüşüm deyince müteahhitlere sadece çalışan bir düzenden epey bizar olmuş vatandaşlar olarak bunu çok ilgiyle izliyoruz. Burada güvenilirliği, şeffaflığı ve yapımın denetlenebilirliğini nasıl sağladınız? Evet. Turan Bey. Şöyle, kentsel dönüşüm deyince aslında Türkiye'de arsa sahibi, malik, kat malikleri işten uzaklaştırıldı. Yani onlar kendi yerlerinden, arsalarından uzaklaştırılan bir model oldu hep. Vatandaş kendi arsasından, binasından ayrı yerlere gönderildi. Yeni daire başka yerde verildi vesaire falan. Biz tam tersi, aksine vatandaşı sistemin içerisinde sonuna kadar tuttuk. Ve kat maliklerini öncelikle kendi aralarında uzlaştırmak suretinde arsanın ve yapılan inşaatın başındalar onlar. Bu önemli bir denetim faktör ve kontrol mekanizması kendisi. Ve uzlaşan, anlaşan iki unsur. Yani müteahhitle kat maliki ikisi ortak bir hedefe kilitlenmiş durumdalar. ve binanın başındalar. Onlar kendileri kontrol ediyor ve denetliyor. Mevcut mevzuatın öngördüğü sistemlerin tamamını kullanıyoruz. Yani yapı denetim. Ve bir de buna ek olarak özellikle şirketimizin Avbel'de yapılan görüşmeler, Avbel'deki toplantılar, müteahhitle vatandaşlar arasındaki kapalı kapılar arkasında, kahvede, müteahhitin bürosunda ya da şurada burada olan toplantılardan çıkıp bizim şirketimizindeki ofislerde yapılan toplantıların kaydedildiği, notların alındığı ve toplantıların kat maliklerinin tamamıyla, bu çok önemli, ya da kat maliklerinin onay verdiği yetkililerle müteahhitleri yan yana getirdik. Yani normal serbest piyasada bugün işte kat maliğiyle bir tanesiyle müteahhit gidiyor. Ahmet'le görüşüyor, diyor ki onunla özel konuşuyor. Yine aynı binadaki Mehmet'le ayrı konuşuyor. Birbirine farklı farklı öneriler. Dolayısıyla güven ortamı ortadan kayboluyor. Ve hatta şöyle oluyormuş. Bunlar ayrı ayrı hareket ettikleri için her kat malikiyle bir müteahhit yan yana geliyor. Ve her kat malikinin ayrı müteahhiti oluyor. Bu müteahhitlerin de o kat maliklerine özel önerileri oluyor. Diyor ki sana ben daha düşük fiyatla yaparım ya da senin mutfağını güzel yaparım. Şimdi böyle olduğu için diğer kat maliki de diyor ki ya bu müteahhit bana böyle bir öneride bulundu. Demek ki Ahmet Bey'in önerdiği ve sevdiği müteahhit de Ahmet Bey'e öyle önerilerde bulunduğu için Ahmet Bey bizim ortak çıkarımız değil, kendi çıkarı için bunu istiyor diye bir güvensizlik. Bizde de kat maliklerinin tamamıyla müteahhit şeffaf, açık bir ortamda ve konuşulanların not alındığı, rapora bağlandığı ortamda görüşmeler, toplantılar ve kararlar alınıyor. Ve bu kararın, bu şeffaflığın, bakın şeffaflık sanki işte Avrupa Birliği istiyor ya da birileri istiyor şeffaflık yapılsın falan gibi düşünüyor. Şeffaflık güvenin ön şartı. Evet. Güven de bir iş yapabilmenin ön şartı. Güvenin olmadığı yerde ot bitmez. Şeffaflık güveni sağlamanın en önemli kuralı olması nedeniyle şeffaf, her şeyin konuşulduğu bir ortamda güven doğuyor. Güvenin olduğu yerde de iş yapabilme durumumuz oluyor. Tabii mevzuatsal ya da belli sözleşmesel belli unsurlar da ekledik buna. Bunlardan bir tanesi şu: müteahhit parasının ödenmeme ihtimalinden korkuyor. Parasının ödenmesini garanti alınacak bir yöntem öneriyoruz. Vatandaş işin bitmemesinden korkuyor. Yani inşaata başlayıp inşaatın tamamlanmamasından korkuyor. Dolayısıyla biz de inşaatın tamamlanmasını garanti altına alacak öneriler ve yöntemler öngörüyoruz. Yani hak ediş usulü diyoruz mesela. Yani iş yapıldıkça para ödemesi. İlk günlerden bir tane daha laf söyledim. Dedim ki Avcılar'da fiyatı konuştuk. Bir şey daha söyledim ki asla senet vermeyin dedim. İş yaptırıyorsanız asla senetle yaptırmayın. Çünkü senetlerin kambiyo senedi olma özelliği nedeniyle müteahhit senedi aldığı tarihten itibaren üçüncü bir kişiye devrettiğinde inşaatı yapmasa da kat malikinin o senet bedelini ödeme yükümlülüğü. Ödemesi lazım. Dolayısıyla buna ilişkin böyle önerilerle bir yapı oluşturduk. Arkadaşlarımız zeminle ilgili çok net çalışmalar yaptılar. Zaten mikro bölgeleme yapılmış ve mikro bölgelemeye göre zemin etütlerinin yapılmasıyla birlikte o zemin etüdüne uygun projeler üretiliyor. Ama tabii buna ilişkinde yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde kontrol ve denetimlerimizi ayrıca sürdürüyoruz. Bunu da ifade etmek istedim. Evet. Muzaffer? İyi günler başkan. Kolay gelsin. Ben iki noktada soru soracağım. Bir tanesi imar konusu. Siz üçe ayırmışsınız. Evet. İmar düzenlemeleri. Şimdi sizin bölgede imara aykırı afla vesaire normalleşmiş yapıları nasıl bu kapsama alıyorsunuz? Veyahut şimdi yeni imar yönetmeliği değişikliğiyle eskiden 7 kat olan binalar biliyorsunuz 6 kata düştü. İşte yangın merdiveni sorunu var, otopark var vesaire. Bunların nasıl üstesinden geliyorsunuz? Birinci sorun bu. İkincisi de mali yönden. Siz dediniz ki 200 bin lira işte kredi şimdi imkanı var 100 metrekareye. Peki bunun teminini siz mi, yani şirket mi sağlıyor yoksa müteahhit mi sağlıyor? Buradaki evet. rolünüz ne? Yani o para yahut o miktarı aşarsa siz nasıl teminat veriyorsunuz arada? Evet. Şöyle ifade edeyim. Aslında ilke, kural asla yapamayacağımız bir şeyi yapmıyoruz. Ve asla olmayacak bir şeyin sözünü vermiyoruz. Buna nereden hareket edeyim? Bunu niye söylüyorum? Plan değişikliği. İmar planlarındaki değişiklik ihtiyacı doğdu. Değişiklik ihtiyacının iki sebebi vardı. Bir, mevcut yapıları yeniden yapabilmek için plan değişikliğine ihtiyaç vardı. İki, plan değişikliğiyle ekstra imar hakkı vermek suretiyle finansman yaratmak için plan değişikliğine ihtiyaç vardı. İkisini birbirinden ayırdık. İlk günden itibaren ayırdık. İki ayrı hedef, iki ayrı amaç. Birbirinden ayırdık. Birinci amaç olmazsa olmaz bir amaçtı. Yani mutlaka olmalıydı. Çünkü aksi takdirde binada 10 kişi yaşıyor, 4'üne daire yok. Dolayısıyla yıkılma ihtimali ve yenilenme ihtimali sıfır. Bunda ısrar ettik. Çünkü yapılmış bir bina. Çünkü güvenmiş insanlar var diye tapudan devir almış, belediyeden bakmış usulüne uygun. Kaçaklar hariç. Kaçaklar hariç. Usulüne uygun zamanında yapılmış yapıların tamamının yapılabilmesinin değişikliğini için 8 ay direndim. 8 ay eylem yaptım, oturma eylemi yaptım. İBB meclisimizde. En sonunda aldık. Şimdi bunun ne kadar doğru olduğu fark edildi. Tüm İstanbul'a bu hak verildi. Ama kaçak yapılanan ve en son İmar barışı kapsamından yararlananlar hariç onlar yapılamıyor. Onların yapılabilme hakkı yok. Dolayısıyla onlara böyle bir hak tanımadık. Sadece tanınan hak geçmişte yasal, geçmişte usulüne uygun ve yapı kullanma iznini almış yapıların şu ya da bu şekilde yasal değişikliklerle alınmış haklarının iadesi konusunda çok ısrarcı olduk. Bu olmazsa olmazdı. Bu plan değişmeseydi dönüşüm olmazdı. Bu değişikliği yaptık. İlk yapıldı ve sonrasında İstanbul'un değişik ilçelerine de bu verildi. Verilmeye devam ediyor. Diğer ikinci unsur ise yani finansman meselesi ise yine özellikle o imar değişikliğinde, imar değişikliğiyle, imar artışıyla finansman kabiliyetinin olmadığı yönünde bir değerlendirmemiz oldu. Bir, zaten imar değişikliğinin yani ekstra imar hakkının yoğunluk verilmesi yönünde uzmanların şeyi yoktu, onayı yoktu. Uzmanlar bunu reddediyordu. Ama bir yanlış anlaşılma da vardı. O da şuydu, imar verirsek, 2 katı 4 kat yaparsak müteahhit girer, o işi yapar gibi bir algı vardı. Ama bunun yanlış olduğu geriye dönüp baktığınızda kentsel dönüşüm hep böyle finanse edilmek istenmiş. Bir bakıyorsunuz orada 1'e 3. Yani mevcut bir katlı bina varsa 3 kat verirseniz finansman olanağı oluyor. 3 kat. Özellikle İstanbul'da yapı stoğu çok olması, boş yapı stoğunun olması ve piyasanın çok kötü olması nedeniyle imar artışının finansman kabiliyetinin olmadığı değerlendirmesi yapıldı ve bu paylaşıldı. Bunu paylaştık. Bu realiteydi, bu gerçekti. Bu gerçek bazılarının hoşuna gitmiyordu ama biz bunu söyledik, bunu ifade ettik. Dedik ki imar artışı neden? Çünkü burada bir ek rant görüldüğünde, ek bir imar artışı görüldüğünde bu rantın kavgası başlıyor. Müteahhit bu rantın tamamını kendine almaya çalışıyor. Vesaire olmuyor. Bir de zaten piyasanın kötü olması, finans kabiliyetinin olmaması ve İstanbul'da yeni yapılan bir dairenin satış ortalaması 30 ay. 30 ay olunca bu şekilde bir finansmanda maliyetler inanılmaz yüksek rakamlara çıkıyor. Yani bir yapı metrekaresi 3.500-4.000 liraya yapılabiliyor. Niye? Çünkü finansmanın banka kredi oranları yüksek ve geri dönüşü çok uzun süre. Yani 30 ay bittikten sonra 30 ay sonra daireyi satacak. O daireden aldığı parayla bankaya olan borcunu ödeyeceği için müteahhit diyor ki ben 1 lira harcadıysam bunu bankaya 2 lira olarak ödeyeceğim için o maliyetini 2 lira olarak yazıyor. Şu an 2000 lira olanı 4000 lira söylüyorlardı. Dolayısıyla bu modelden bu model yerine biz bedelini ödeme modelini öngördük. Bunun için de finansman destekleri sağlayan bazı çalışmalar yaptık. Finansmanla ilgili tabii bir bakanlığın sunduğu bir kredi olanağı var. Bu kredi miktarı 125 bin liradan 200 bin liraya çıktı. Düşük faizli kredi, faiz sübvansiyonu yapılan kredi. Bu krediden vatandaşların yararlanmasını çok önemsiyoruz. Bunu da bunun için oldukça fazla destek oluyoruz. Yine finansmanla ilgili önemli bir çalışma de şu, KDV %18'de. KDV'nin %18'den %1'e düşmesinde öncülük ettik. Yani tabii düşüren biz değiliz, tabii kararı verebilen biz değiliz ama buna öncülük ettiğimizi açık net ifade edebilirim. Bunu fark ettiğimizde yaklaşık 10 ay önce fark ettik ve bir çalışma yapalım istedik. Ve yaptığımız çalışmalarda bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı, meclis nezdinde yaptığımız çalışmalar sonunda KDV %18'den 1'e düştü. Bu finansman konusunda bir destek oldu. Bir kredi olana 125 binden 200 bin lira, 200 bin lira kullanılabiliyor, bankadan kullanılıyor. Kullanan müteahhit değil, müteahhitlere vermiyorlar zaten. Bireysel vatandaşlara yani binasını yenilemek, dairesini yenilemek isteyenler düşük faizli kredi olanağından yararlanabiliyorlar. Kredi kullanma ihtimali, kredi faizleri düşük ve kredi kullandırmaya daha kolay koşullarda kredi kullandırılmasına vesile olduk. İki bankayla protokol yaptık. İş Bankası ve Denizbank'la protokol yaptık. Ve bu konuda oldukça aktif kredi veriyorlar. Yine piyasayı rekabetçi bir hale getirerek fiyatların düşmesini, makul ve rekabetçi bir fiyatın oluşmasını sağladık. Bu çok önemli, bu çok görünmeyen bir şey ama bu çok önemli bir finansman avantajıydı. Bunun dışında piyasada özellikle şu kullanılıyor. Bir yapı mali eğer hiç parası yoksa mevcut yapısının küçültülmesine müsaade ederek o yarı kısmını, bir kısmını müteahhite ya da başka birine devretmek suretiyle de dairesini, yapısını küçültmek suretiyle de bir finansman kaynağı kendisine yaratılabiliyor. Bazı yapılarda ek imar hakları var. Özellikle yapılar yan yana geldiğinde, birleştiğinde. Bunlar da tabii finansmanda ciddi avantajlar sağlıyor. Tek bir sistem değil. Her duruma özel çözümler ama bu çözümleri sunabileceğimiz sepetlerimiz var. Olanaklarımız var. Bu konuda da çok ciddi bir yol kat edildiğini söyleyebilirim. İnşaat sektöründe finansman modelleri, finansman yöntemleri her 20 yılda bir batar. Türkiye'de öyle olmuş. Burada da tabii bu modelleri, bu yöntemlerin her birini kullanmak suretiyle bir rahatlama sağladığımızı söyleyebilirim. Ve bu konuda cevaplarım şimdilik bu kadar. Evet. Elvan, Evet, şimdi finansman konusundan devam edersek esasında ben şey de sormak istiyordum ama kaç bina oldu, hangi noktadayız, hedefiniz kaç bina, ne zaman tamamlanır onu artık sonraki kısma bırakalım. Finansman konusunda benim birkaç tane sorum var. Bir tanesi bu geri ödeme problemi yaşayanlarla ilgili. Hiç böyle bir başınıza bir şey geldi mi? Bu ne yapabiliyorsunuz geri ödeme krediyi, geri ödemede problem yaşayanlara? İkincisi bu hani devletin kentsel dönüşümle ilgili uygulamalarda bir kira ödeme gibi bir uygulaması var. İnşaat aşamasında kat malikleri için böyle bir destek sağlanabiliyor mu? Onun ötesinde bir de tabii kiracıların durumu var. Bu kiracılar kentsel dönüşümün her uygulamasında doğru veya yanlış her uygulamasında problem yaşayan kesim. O konuda bir çalışmanız var mı? Üç tane arka arkaya soru. Çok teşekkür ederim. Tabii bizim yani bu çalışmalar devletin ya da ilgili mevzuatın dışında çalışmalar değil. Bu devletin yaptığı çalışmalarla birlikte hareket ediyoruz ve bu kira yardımlarının alınmasını sağlıyoruz. Yani devlet ve bakanlığın sunduğu bu kira yardımlarını ödettiriyoruz. Bir rakam vermem gerekirse o da şu. Biz belediye başkanı olduğumda yaklaşık 350 bin TL aylık kira desteği ödeniyormuş. Bunları biz yürütüyoruz belediye olarak. Bakanlığın verdiği paraları, işlemleri. Şu an aylık 2 milyar TL'yi geçtik. Aylık kira ödemesi, yaptığımız ödemesi 2 milyar TL. Bu 1000 liradan ortalama düşünürseniz kat maliklerinin aldığı rakamı hesap edebiliriz. Oldukça fazla insanın yararlandığını ve kentsel dönüşümün hızlandığını söyleyebiliriz. Şöyle bir iddiamız yok. Biz yapıyoruz, biz yapacağız iddiamız yok. Biz birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. Büyükşehir, bakanlık, hatta müteahhit, hatta banka, hatta İnşaat malzemeleri üreticileri ve sivil toplum örgütleri, odalar birlikte, bu bir seferberlik. Bu seferberlikte birlikte çözümler üreteceğiz diyoruz. Geri ödeme konusunda problem için çalışmalar yapıyoruz. Yani bir sigorta vari bir çalışma yapmak istiyoruz. Bununla ilgili bir iki uluslararası kuruma proje başvurusunda bulunduk. Bunu da önemsiyoruz. Şu ana kadar böyle bir sorun bize gelmedi. Çünkü bu kentsel dönüşümden yararlanan ve binasını yenileyen insanların binalarını yeniledikleri tarih itibariyle ellerindeki gayrimenkulleri, daireleri inşaata başlamadan, kentsel dönüşüme girmeden değeri 1 TL ise bittikten sonra 3 TL'ye geliyor ve dolayısıyla çok hızlı da bir yapım süreci oluyor. 6 ayda, 7 ayda, 1 yılda inşaatlar bitiyor ve dolayısıyla insanlar böyle bir zorluğa girdiğinde mevcut ürettirdiğini yapısını 3'e satarak daha makul rakamlarda bir yapı, bir daire alma hakkına erişiyor. Burada değerin vatandaşta kaldığını, dikkat ederseniz başta bir şey söylemiştim. Vatandaş ve yurttaş binanın başından ayrılmıyor demiştim. Ayrılmadığı için de o binada olan ekstra değerler o vatandaşın kendisine kalıyor. Bunu çok önemsiyoruz. En son üçüncü bir soru. Üçünü de cevapladım galiba, değil mi Elvan Bey? Evet, kiracıların durumu. Evet, özür dilerim. Evet, bu konuda kiracılara taşınma desteği, bakanlıkça sunulan taşınma desteği dışında bir destek sunmadığımızı itiraf etmem lazım. Sunmuyoruz. Evet. Ama Turan şunu Bey söyleyebilirim. İnanılmaz bir şey. Ve burada ifade etmek çok yararlı. Bu binalar riskli binalar. Ve bu binalarda çoğunlukla kiracılar oturuyor. Kat maliki, sahibi riskli bina olduğunu fark edip, öğrenip kendisi taşınmış ve kiracılara veriyor. Kiracılar aslında tabutlukta oturuyorlar. Buradan tahliye olmuş olmaları, buradan çıkmış olmaları bile son derece önemli bir kazanç. Ama ekstra bir şey yapmıyoruz, yapamıyoruz, bunu söyleyeyim. Evet, Turan Bey, aslında Elvan ilk başta kentsel dönüşüme giren bina sayısını sormuştu. Bağımsız evet. birim olarak neye tekabül ediyor ve kaç insanı avcılarda oturan, kaç vatandaşımızı ilgilendiren bir çalışma gerçekleşti bugüne kadar. Bir bunu sizden rica edelim. Ayrıca müteahhitlerin ve şirketlerin bir elemeye tabi tutulduğunu belirtiyorsunuz. Bu eleme hangi özellikleri kriterler. İçeriyor? Kriterler nelerdir? Bir de üç farklı ilçede bu avcılar modelinin uygulandığını belirtiyorsunuz. Biri herhalde avcılar ama onun dışında da iki ayrı ilçe daha var sanıyorum. Onların da isimlerini sizden alabilirsek çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım da bunlar. Evet, rakamlar belirtmem gerekirse şu ana kadar kentsel dönüşüme giren bina 1380'i buldu. Evet. Bağımsız birim. Bağımsız bunların birim, hepsi sizin döneminizde mi oldu efendim? Değil. Yok. 1380'in 600'ü bizden önce 600'ü bizden önce 780 civarı da bizim dönemimizde. Ve 2019 sonrası. Evet, 2019 sonrası. Evet. Ve şunu söyleyebilirim. Burada tabii radyo olduğu için gösteremiyoruz ama 2020'de inanılmaz bir pik yaptığını, yükseldiğini ve 2021'de de bunun artacağını öngörüyoruz. Talep olarak mı? Evet. Kentsel dönüşüme giren bina sayısı. Sayısı. Bugün kurtulan insan, yaşamı kurtulan, güvene alınan insanı 40 bin civarında ifade ediyoruz. 40 bin. 40 bin insanın yaşamı. Bu sene 2021 yılının ilk 3 ayını geçtik. 2021 yılının ilk 3 ayındaki kentsel dönüşüme giden bina sayısı da 170. Dolayısıyla ilk 3 ayda inanılmaz bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. 2021 hedefimiz 10 bin konut. Yaklaşık 1000 binaya tekabül ediyor. 10 bin konut hedefliyoruz. Kentsel dönüşüme giren bina sayısı 10 bin hedefliyoruz. Bunun için bunun da olacağına ilişkin çok ciddi şeylerimiz var, değerlendirmemiz var. Mutlaka bunu başaracağız. Belki de daha da üstüne çıkacağız. Yine müteahhitlerle ilgili, müteahhitlerin seçimiyle ilgili. Kriterlerle ilgili. Tabii mevzuatın öngördüğü bazı kriterler var. Tabii en büyük belirleyici mevzuat. Tabii. Yani müteahhitlerde belge sınıflandırması var. Her belgeye sahip olan belli metrekare inşaatları yapabiliyorlar. Bize verilerini ve bilgilerini sunan şirketleri biz kaydediyoruz. Ve en büyük kriter ve en büyük seçici de yine vatandaşın kendisi. Asla biz bir müteahhit dayatmıyoruz. Vatandaşın kendisi. Çünkü vatandaşın iradesini çok önemsiyoruz. Malikin iradesini çok önemsiyoruz. İnsanlar kendi hatalarını kabul ederler. Kendi yanlışlarını kabul ederler. Ama biz yanlış yapmamak için ama bilgilendirme yapıyoruz. O şirketlerin verileri gizlenmişse o gizli verileri, bilgileri de vatandaşla, kat malikleriyle mutlaka paylaşıyoruz. Bir havuz yaptık. Havuzda belli parselleri yapabilme yeteneğine sahip, yani yasal olarak o unsurları taşıyan, çünkü mevzuatta bu belirli, bu unsurları taşıyan firmalara ilgilenir misiniz diyoruz. Vatandaşlara da şöyle firmalar var, bu firmalarından hangisini tercih edersiniz diyoruz. Hatta bazen şunu da yapıyoruz, birkaç firmaya birlikte çalışmaları ya da ayrı ayrı çalışıp tekliflerini sunmaları konusunda da yolları açık. Herkes istediği teklifi sunabilir. Aynı zamanda bazı kat malikleri kendilerinin dışarıda bulduğu bir şirketi getirip biz bu şirketle anlaşmak istiyoruz, görüşmek istiyoruz dediklerinde de o şirketle görüşmelerine eşlik ediyoruz ve yine aynı hizmeti sunuyoruz. Evet. Argun'un herhalde çok kısa bir sorusu var. Ondan sonra Nuray Hocam sizin sorunuzu alalım lütfen. Hangi ilçelerde? Evet. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani tabii en çok bizim için söylenen şeylerden bir tanesi de mütevazilik. İlçe isimlerini kendileri paylaşırlarsa bir şey demiyorum ama biz paylaşmıyoruz. Ama şunu söyleyeyim net bir şekilde. Sadece ilçeler değil, illerde bizim modelle ilgili bazı birçok veriyi paylaştığımız oldu. Bizzat gelen ve birkaç gün incelemede bulunan şu ana kadar 5 ilçe var. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Ama bu bizi mutlu ediyor. Tabii birebir aynısını uygulamayabilirler ama belli şeyler, uyan şeyleri kendilerine alıp ve değerlendiriyorlar. Biz Türkiye'de üretilmiş önemli bir model olduğunu düşünüyoruz. Bugünlerde söylemem gereken şeylerden bir tanesi şu, COVID sürecinden geçiyoruz ve belli aşılar bulundu. Aşılar var. Aşılar patent nedeniyle yeterince üretilemiyor. Ve insanlar aşılanamadığı için de hem kaygı içerisinde yaşıyorlar hem de ölüyorlar. Bu mevzuatın, patent mevzuatının özel durumlar için, böyle durumlar için özel düzenlemeler içermesi gerektiğini düşünüyorum. Biz de bu avcılar modelinde bizim patentimiz olmasına rağmen açık patent. Yani herkes istediği gibi, istediği şekilde kullanabilir. Bunun için bir şey de yaptık. Bir maskemiz olmuştu bizim, engelli maskesi. İşitme engelliler için ağız kısmı, dudak kısmı görünen bir maske üretmiştik. Patent başvurusunda da bulunduk ve patenti işlemlerini aldık ve o gün de söz vermiştik. Bu da yine bir açık patent. İsteyen kullanabilir demiştik. Ve dünyada birçok yere de nasıl üretilebileceğine ilişkin bilgileri göndermiş ve paylaşmıştık. Türkiye içinde de aynı şeyi yapmıştık. Bunu da bu şekilde ifade edeyim. Evet. Teşekkürler. Evet, Argun. Benim kısa sorum şu efendim. 1380 bina yenileniyor. Kentsel dönüşüme girdi. Toplam kaç binada 1380'dir bu? Bir de raporda, önüme gelen raporda riskli yapıların tek tek karnesini çıkardık, evet, demişsiniz. Demek doğru, elinizde bir sayılar var. Bir de şehircilik çalışması yapılıyor mu? Yani 4 tane yan yana binayı birleştirip tek bir ortam içinde, tek bir ada içinde bunların kat sayısını, toplam daire sayısını filan etkileyen bir de çalışma yapılması gerekiyor mu? Gerekiyorsa nasıl ele alınıyor? Çok teşekkür ederim. Özellikle yani ilk sorudan başlamam gerek, yani ikinci sorudan, son sorudan başlayayım. Bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Yapıyoruz da. Hatta şu an çok yakın bir süreçte bir çalıştay yaptık. Ve kentin mimari tasarımıyla ilgili belli ilkeler belirlemek, bir tasarım rehberi hazırlama girişiminde bulunduk. Ve ayrıca birleşmelere ve yan yana gelmeler için çaba sarf ediyoruz. Ama açık söyleyeyim, mevcut büyük parsellerde, yani ada bazlı dönüşüm yapılabilecek parsellerde bile bize gelen şey bunların bölünmesi şeklinde. Birleştirmek değil, bölünme şeklinde. Nedeni de şu, 7 bloklu bir parselde, yani 3000 metrekarelik bir ada, bir parselde 2 bina riskli yapı olarak tespit edilip yıkıldı ve yapılaşmak istiyor. Diğer binalar da muhtemelen riskli. Ama kat malikleri binalarının riskli değerlendirip yıkılmasına müsaade etmiyor. Ve maalesef o 2 adanın, 2 parselin yapılaşması için o adayı adada ifraz yapmak zorunda, ayırmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla birlikte o kent kültürünü iyileştirecek bazı şeyleri yapmakta zorluk çekiyoruz. Zamanla yarıştığımız, hızlı olmak zorunda olduğumuz için de biz gecikeceksek, geç olacaksa durdurmuyoruz. Onu ifade etmek isterim. Ben Argun Hocam'ın birinci sorusu... Toplam kaç bina avcılar? Evet efendim. 11.893 bina planlı alanlarda, planlı mahallelerde, 8 mahallemizde 11.893 bina 2000 yılı öncesi yapılmış. Yani 99 depreminden önce yapılmış, ilgili mevzuata, deprem mevzuatına uyumlu değil. Bunların %50'sinin yani yaklaşık 6000 civarının riskli olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Dolayısıyla 1380 sayısı 6000 sayısı içerisinde 1380. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Nuray Hocam, mikrofonunuzu açar mısınız? Son soru. Efendim, son soru olacak galiba. Bir önemli bir konu tabii bu, biraz da benim alanım. Şimdi en önemli sorunlarımızdan biri yapı denetimi ve proje denetimi Türkiye'de. Tabii avcılar çok kritik bir lokasyonda. Şimdi 99 depremlerinde çok uzakta olmanıza rağmen hasar gördünüz özel durumdan dolayı, ama gelecek büyük İstanbul depreminde kırılması öngörülen faya çok yakınsınız. Dolayısıyla çok büyük tehlike altındasınız. Dizayn kalitesine ve inşaat kalitesine tabii özel özen göstermek gerekiyor. Tabii bunlar için Türkiye'de mevzuat var, ama şimdi yine de şunu soruyorum. Mevzuat olmasına rağmen Türkiye'de doğru düzgün taşıyıcı sistem projesi olarak, mimari bir tarafa bırakıyorum, yani inşaat mühendisliği projesi olarak proje denetimi yok gibi bir şey pratikte. Kağıt üstünde denetim şirketleri bunu yapıyor, ama bu büyük problem. İkincisi, yapı denetimi denilen şey, yapı denetim kanunu 2001 yılından beri çeşitli aşamalardan geçti. Çok kötüye kullanıldı. Nasıl, uygulamaları izliyor musunuz? Her iki alanda da gerçekten Türkiye ortalamasını mı ancak yürütebiliyorsunuz? Bunu aşabiliyor musunuz? Evet, hocam çok teşekkürler. Çok özel bir şey yaptığımızı, çok iyi şeyler yaptığımızı söyleyemem. Biz özellikle bu zemin etütleriyle ilgili bazı kaygılarımız vardı. Bu zemin etütlerini özel olarak takip etmeye çalışıyoruz. Yasanın verdiği yetki ya da biraz da onu şey yaparak takip etmeye çalışıyoruz. Problemli ve inceleme yapılmadan bu raporların verilmemesi için çaba sarf ediyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü zemin etüdü bizim bölge için en önemli şeylerden biri. Diğer bir çalışmamız ise özellikle bu mevzuatın öngördüğünün dışında yapı denetim firmalarına bazı toplantılar yapmak ya da görüşmek suretiyle özel dikkat edilmesini istiyoruz. Bir de tabii arkadaşlarımız, denetimci arkadaşlarımızı daha etkin ve yaygın sokakta olması ve denetlemesi konusunda uyarıyoruz. Ama çok özel bir ekip kurduk, bu ekiple yapıyoruz vesaire lafını söyleyemiyorum. Bununla ilgili de bir aslında planlamamız da yok. Çünkü mevcut mevzuat ve ilgili uygulamalara güvensizlik başka bir sorun da çıkarıyor hocam. Şöyle bir problem var. Diyoruz ya, evet, bu bölge zemini daha iyi bir bölgede bu binalar yapılabilir, ama mevcut binalar yeni yapılabilecek binanın onda bir katı güvenli. Yani dolayısıyla hız çok önemli Nuray Hocam. Yani hızımız çok önemli. Bu hız ne kadar hızlı olursa o kadar iyi değerlendirmesi yaptık. Dolayısıyla hızı yavaşlatacak adım ve tutumlar hayaller bizim için biraz zor ve lüks kaçıyor. Gerçek çözüm ve gün içerisinde hız da olması gerektiği için keşke 20 yıl önce başlasaydık, ve söylediğiniz hususlarda çok özel çalışmalar yapsaydık. Evet. Çok teşekkür ederiz Turan Bey, verdiğiniz bilgiler için ve size başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki son söz olarak şunu söyleyebilirim. Deprem öncesi yapılması gereken çalışmalar, depremden sonra yapılacak çalışmalardan en az 10 kat daha ucuz, 10 kat daha az maliyetli. Sonuçlar ise yüzlerce kat daha fazla, insan sağlığı bakımından yüzlerce kat daha fazla olumlu, pozitif etki alabiliyoruz. Ben Elazığ depremini de İzmir depremini de izledim. Arama kurtarma dünyanın en zor işi ve İstanbul depreminde açık ve net ifade etmek gerekir. Ne kadar hazır olursak olalım çok fazla olumlu sonuç alabilme durumumuz yok gibi gözüküyor. Evet. Çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür sağ ediyorum. Olun. İyi yayınlar diliyorum. Elinize sağ olun. Süper. Harika bir program. Evet, Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Turan Hançerli idi, Avcılar Belediye Başkanımız. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Başarılar. Evet. Teşekkürler. Yuran Bey, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yani dilerim şey yapabiliriz, yani bazı... alanda da bazı çalışmalarda yan yana gelebiliriz. Yani Elvan Bey'in uzmanlığı ayrı, Argun Bey'in ayrı, her bir hocamın böyle çok kıymetli. Yani pratik işlerde de böyle belki desteğinize ihtiyacımız var. Sizler olmadan çok iyi şeyler yapamayız. Turan Bey, şeyden bahsettiniz, bu işte arama kurtarma ihtiyacı falan gibi ilk müdahale ihtiyacından bahsettiniz. Şeyde belediye olarak bu oradaki mahalle afet yönleri yapılanmalarına destek veriyor musunuz? Veriyorum. Birlikte çalışıyoruz. Yani ama şunu öğrendik, yani afet durumunda afet bölgesindeki insanlar kendi bölgesine destek i̇şte, olamıyor. Yani en azından bu sizin kentsel dönüşme soktunuz. Daha şeyde binalarda yaşayanlar şey yapacaklar, müdahaleye yardımcı olacaklar diye düşünüyoruz. Doğru, güvenli binalar. Doğru, evet doğru. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. DASK'tan hiç destek aldınız mı? Ya yani DASK'la ilişkiniz var mı? Denedik. İlk iş aklımıza gelen şeylerden bir tanesiydi. Dedik ya, sizin riskinizi ortadan kaldırıyoruz ya da azaltıyoruz. Bu işte ufak da olsa destek olun, ama şu ana kadar gelmedi. Sigorta şirketleri şunu söyledi. İlk biz reasüre ediyoruz zaten, bizim işimiz değil ki falan dediler. Reasüranslarla da bir şey, özellikle Haluk Levent Hoca üzerinden, Haluk Levent Hocamızla şey yaptığımızda da yani çok bir gelişme sağlayamadık. Ama gerçekten iş dünyasını ve iş insanlarının çok ilgilendiren bir şey. Ama maalesef bu özellikle bir şey yok. Bir iki TÜSİAD'ın bir şeyi olmuş, bir böyle bir girişimi olmuş. Aslında onların çalışmalarıyla eşgüdüm ve destek almak için bazı girişimlerimiz var, onu söyleyebilirim. Dilerim onlardan destekler alacağız. Özellikle sizin de dikkat çektiğiniz bu krediyi ödeyememe durumunda, hani bankalar 3 ay veriyor ya, biz de diyoruz ki ya bir 3 ay daha, hani biz 3 ay daha bir sigorta karşılasa, hani daha fazla değil belki ama 3 ay daha karşılasa da insanlar yani evini satmak zorunda kalmasa gibi bir şeyimiz var. Bu çok az bir maliyetle olur, çok büyük bir maliyetle olmaz ama ona özel çalışıyoruz yani. Evet, yani destek olursa bu konuda çok ihtiyacımız, bunlarda ihtiyaçlarımız var, onu söyleyeyim. Evet. Evet. Peki, umarım sizi de çok terletmedik çünkü o kadar hakim hayır, olduğunuz konuları soru olarak yönelttik. Sağ olun. Ben şaka tabii. Çok teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. Biz Avcılar modelini izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de yani arkadaşlar da bizi bilgilendirirlerse, Güngör Bey ve ekibi, gerektiğinde ikinci bir programı da mutlaka gerçekleştiririz. Tekrar teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Günler. Sağ olun. Sağ olun. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.